बड़ी सीधी सरल बात है, अपना वास्तव में संबंध खास कर भगवान के साथ है, संसार के साथ संबंध हमारा है नहीं। ये सही बात है, सही सही बात को मानना उसे क्या करना, उल्टी बात को ठीक पक्के कर रखी है, यही बाधा है। छोटी बात को ठीक मानो काम हो जाएगा, ये स्वाभाविक है हमारी, स्वतः स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि इस बना से खास अपना घर को है, जो पिताजी का घर वो ही हमारा घर है, दूसरा घर वो हमारा नहीं घर है। इस बार जाग मुसाफर देख जरा दो, कुछ की नौबत बाज रही मुसाफर, ये मुसाफरी में आए हम, हमारा घर नहीं है, हमारी चीज नहीं है, ये हरदम बदलती, ये प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात है। बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, बीमार हुआ, मरे, एक रहता ही नहीं, ना बालक बना रहता, ना जवानी रहती, ना वृद्धा अवस्था रहती, ना रोग अवस्था रहती, ना निरोग अवस्था रहती, ना धनी अवस्था रहती, ना निर्धन अवस्था रहती, परिस्थिति बदलती रही, हरदम है वो हमारी थोड़ी है, हम वो कब रहते हैं और इस वो कब रहते हैं, संसार से बदलता है, हरी से बदलता नहीं, शरीर बदलता है, हम बदलते नहीं, हम वही है जो वायु में थे, वही जमाने में, वही वृद्धावस्था में, वही रोग अवस्था में, निरोग अवस्था में, धनी अवस्था में, निर्धन अवस्था में, आप वही रहते हैं। संसार सब बदल जाता है, सत्य हुआ था, तीसरा आता है, तापर आता है, कल हुआ था, हमें बदलता है, सब बदलता है, तो भगवान हम बदलते ही नहीं, और वो हमारे साथी है, हम संसार साथी है ही नहीं, संसार हमारा साथी नहीं है, और हमारा साथी भगवान है, भगवान हमारा साथी है ये अनुभव नहीं है, परंतु संसार हमारा साथी नहीं है ये तो सबको अनुभव है। किसको अनुभव नहीं होता, बताओ, देता होता धनी होता है, स्वस्थ होता है, बीमार होता है, बीमार होता है, ठीक होता है, बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, ये तो बदलता ही रहता है, गांव बदलते हैं, शहर बदलते हैं, देश बदलता है, सब बदलता है, बदलते बदलता है, जो बदलने वाली मिलने और बिछड़ने वाली एक बात याद करो आप, एक ही जो मिलती है जो बिछड़ती है वो हमारी नहीं होती, हमारी नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, पहले से ही साथ है, अब भी साथ है, सदा साथ रहेगा, वो ही हमारा है, सीधी सरल बात है, एकदम सुगम बात है। हम जिसके साथी हैं, जो हमारे साथी हैं, वो परमात्मा है। 84 लाख जुड़ी में जावे तो परमात्मा हमारे साथ रहेंगे, शरीर हमारे साथ रहेगा ही नहीं, 84 लाख जुड़ी है तो एक वो छोड़ने से दूसरी में जाता है, तो वह तो छोड़ने ही छोड़ी, कोई सही साथ में रहता नहीं, ना मन सही साथ में रहता है, ना देवता सही साथ रहता है, ना राष्ट्र साथ सच्चाई रहता है। 84 लाख शरीर है, उसमें कोई शरीर भी साथ रहने वाला नहीं, अरे भगवान साथ छोड़ने वाला नहीं है, अरे छोड़ने वाला ना दिखा है तो छोड़ने वाला तो दिखता है, सीधी सही बात है, ये हम नहीं है। एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक मानने में दृढ़ता पूर्वक मान लिया मान लिया मान लिया मान ही लिया बस इतनी बात है, लंबी सही बात नहीं है। ठीक हम भगवान गए, भगवान हमारे, ये है ऐसी बात, इस बात को स्वीकार करना है। जैसे आपकी कन्या ससुराल को स्वीकार कर लेती है और अपने पैर को त्याग कर देती है, फिर वहां की हो जाती है, वहां की एक आपकी कन्या छोटी वो बदल देती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम भगवान कहें वो पति के साथ के नहीं है, फिर पति के साथ ही हो जाती है। हम भगवान के साथ के हैं, भगवान के साथ नहीं होते। माता पिता अपने साथ है, यही जन्मे यही बड़ी हुई, ये हमारे साथ है। ऐसे संसार हमारे साथ नहीं है, परमात्मा के साथ है, उसे बने छोटे होते शरीर, भगवान के हम साथ ही है। अरे बिना साथे होने वाली लड़की भी दूसरों के साथ हो जाती है, हम तो परमात्मा के हैं, माने तो है न माने तो है, स्वीकार कर तो है न स्वीकार कर तो है, जाने तो है न जाने तो है, वो तो हमारे है ही, ऐसे हमारे हैं, वो हमारे और संसार में नहीं है। इतनी बात विचार होना चाहिए कि सूर सूक्ष्म कारण शरीर हमारे नहीं है, ये बदलते हैं। जागरण शब्द सुसुप्ति अवस्था होती है, जागृत में शरीर है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर है और सुसुप्ति में कारण शरीर है। हाँ बदलते हैं, ये बदलते रहते हैं। और भगवान जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुसुप्ति में भी है, वे सदा साथ रहते हैं हमारे, हम और ये साथ रहते सदा, और अवस्थाएं बदलती है। बालक अवस्था जवान है, वृद्धावस्था है, पैदा होना वो नाश होना है, ये स्थिति सरल बात है, ये एकदम साफ साफ बात है। तो बदलने वाला हमारे साथ कैसे होगा? जो मिलता है वियुक्त होता है वो हमारा नहीं होता, आता है जाता है हमारा नहीं होता, आरंभ होता है अनंत होता है वो हमारा नहीं होता। तो भगवान हरदम वसत रहते हैं, पहले से साथ थे, अब भी साथ है, भविष्य में साथ ही रहेंगे। पियो कभी होगा ही नहीं, उसी को अपना मानना है। ऐसा हरदम वियोग में उनका प्रयोग को स्वीकार करना है, इतनी सीधी बात है, सरल बात है एकदम। ये उदित हो, ये पक्का नियम है, ये बदलता है। संसार बदलेगा ही, अभी जिनको मानते हैं वो घर नहीं रहेगा, वे रुपये नहीं रहेंगे, वे कुटुंब भी नहीं रहेंगे, वो समाज नहीं रहेगा, वो संसार नहीं रहेगा। अब नहीं रहेगा उसको नहीं मानना है, जो रहेगा उसको अपना मानना है, इतनी बात है, बड़ी सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। दृढ़ता पुरुष स्वीकार हो जाता है पक्का, इतनी सुगम बात है, इतनी सरल बात है, इतनी सच्ची बात है, इतनी पक्की बात है, एकदम एकदम ठीक बात है। इस बार से सच्ची बात को स्वीकार कर दो, स्वीकार कर दो, ठीक हो जाए, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार अंदर। इसमें अभ्यास नहीं है, ये मान्यता नहीं है, वह तो है सच्ची बात है। पक्की बात है, बदन हमारी है ही नहीं और संसार बदलने वाला ही है, ये रहने वाला है ही नहीं। जो सदा साथ नहीं रहता उनको साथ न माने, जो सदा साथ रहता है वो अपना माने, इतनी बात है। बालक अवस्था हुई, जमाना अवस्था हुई, वृद्धा अवस्था हुई, ये बदलती है। जागरूक समन सुश्रुति बदलती है। समाधि तक बदलती है, एक मूर्छा होती है, मूर्छा भी बदलती है, चेत होता है, अचेत हो जाता है, वो भी बदलता है, चेत भी जाते हैं, सब बदलने वाला। मुख्य बात है कि शरीर साथ में रहता नहीं होता, अवस्था साथ में नहीं रहती है, कोई परिस्थिति साथ में रहती नहीं, साथ में नहीं रहती वो हमारी नहीं है, जो साथ में रहते वो हमारा है। एकदम सीधी सरल सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत बात है, एकदम पक्की बात है। आपको संप्रदाय में नहीं बदल रही है, कोई और बदलना नहीं है, है जो रहते हुए मान्यता बदलनी, संसार में अपना अपना है, भगवान अपना अपना नहीं है, वो अपने भगवान है, संसार अपना नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, है अपना है, इतनी बात। पक्का सब पक्का स्वीकार करने में, कहते हमने स्वीकार कर लिया तो बस ठीक है, सुनो सुन लो, दूसरों को सुना दे, अपने सुन लिया, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, शरीर और संसार हमारा नहीं है, शरीर और संसार हमारा नहीं है, भगवान और आप स्वयं है, भगवान आप है, शरीर और संसार नहीं है, एकदम पक्की बात है। द्वैत मानो, अद्वैत मानो, विश्वादित खुदा जो मानो, रहने वाला नहीं है, रहने वाला है, रहने वाला है और नहीं रहने वाला नहीं है, एकदम आनंद मानना चाहिए। ये बात मिलती नहीं है जल्दी, साफ साफ सच्ची बात एकदम है, जिस बात को स्वीकार कर ले बस, नहीं है उसको नहीं स्वीकार, है उसको है स्वीकार। आपका स्वरूप असंग है, असंग संग सर्वाधुना त्याज्य, संग सर्वाधुना त्याज्य, सर्व समय संघ का त्याग करो, नहीं त्याग कर सकते हो तो संग भी स कर्तव्य, संघ सर्वात्मा त्याग त्याग तुम न सके थे, सद भी स कर्तव्य सतान संगो ही विषदम, ये दो ही है। हम है और संसार नहीं है, इतनी तो बात है। नाश तो भी देते भावो, ना भाव भी देते सत, असत्ता भावा ना भी देते, असली सत्ता है ही नहीं, सत्य असत्ता होती नहीं, सत का अभाव नहीं होता, सत का भाव नहीं होता। सत का भाव कैसे अभाव होते, सत नहीं है। असत का भाव कैसे हो, सत्ता ही नहीं उसे। एक बात और विलक्षण है, जैसे नाम जप है तो नाम जप है तो उत्पन्न नष्ट होने वाला, परंतु नाम जप का उद्देश्य वो बदलने वाला नहीं है। अरे उद्देश्य वो ही सच्चा रहता है, क्रिया सच नहीं थी। क्रिया में थकावट होती है और आदि अंत होता है, आरंभ और समाप्ति होती है, परंतु भेदरास लक्ष्य वो सत्य रहता है, वो बदलता नहीं है, उसमें थकावट नहीं होती, वो पुराना नहीं होता। इस बार से नाम जप करे ये सबके लिए बढ़िया होगा। सगुण उपासना हो, सदगुण उपासना हो, नाम सबके लिए उपयोगी है। जैसे भाषा भेद है, कोई हिंदी जानता अंग्रेजी नहीं जानता, एक अंग्रेज जानता हिंदी नहीं जानता, तो हिंदी अंग्रेजी तो जाना उनको बीच में रखा जाए, तो हिंदी वालों को अंग्रेजी की हिंदी में बता दे, अंग्रेजी जानने वाले को हिंदी में अंग्रेजी बता दे। अंग्रेजी जैसे दुभाषिया होता है, ऐसे भगवान दुभाषिया है, भगवान का नाम दुभाषिया है। समझाते हैं सगुण नाम अमृत, सगुण नाम अमृत नाम सुशाखी, सगुण अगुण नाम सुशाखी, सगुण अगुण बीज नाम सुशाखी, उभय सगुण दुभाषी, दो भाषा जानने वाला है, तो सगुण दोनों को जानने वाला है। कैसे तो नाम जप करो, नाम जप तीन तरह होता है, मानसिक होता है, उपांश होता है और सूर्य रूप से होता है। कीर्तन तो जोर से किया जाए गले बांधे के साथ में तो उपयोगी, और मानस जप किया जाए तो बीच में उपांश जप है, और मानसिक जप हो मानसिक जप होता है, उपांश जप होता है, सूर्य जप होता है। एक एक से दस दस गुणा सौ सौ गुणा है। उभय प्रबोध चतुर्दुभाषी, इस बार जब मैं प्रेम हो जाए तो फिर अशुभ हो जाएगी बात। कीर्तन प्रेम है तो क्षेत्र चौधन ठीक हो जाएगा, ऐसा शुभ उपाय है, बड़ा सरल उपाय है। आप और हम सबके सब कर सकते हैं। ये रमनते योग रमनते, जिसमें योगी रमण करते हैं, और नाम राम है, बबलधारी चार बुधार धनुष वाले सगुण है। प्रबोधक काफी बढ़िया बढ़िया बात है। उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी, संत महात्माओं ने कृपा करके ऐसी ऐसी बातें बताई है जो साधारण मामूली बुद्धि वाला बुद्धिमान सब जान सकते हैं, पढ़ा लिखा पढ़े सब सब जान सकते हैं, सब जानने वाला है। उभय पर चतुर्दुभाग, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।